Az internetes gépeket vették célba a BIOS rendszerrel. Újabb konkurencia a Windowsnak. Nem akarunk a Windows versenytársai lenni, butasság és őrültség lenne azt gondolni, hogy képesek lennénk velük versenyezni. A ruha teszi a számítógépet, avagy a dizájn már otthon is számítani fog. A felhasználók már nem csak úgy tekintenek a számítógépre, mint egy dobozra, hanem úgy, mint egy mindennapos használati tárgyra, amelyet kellemes használni. Megrendelhetjük a személyre szabott imát, a meghallgattatása nincs garancia. Úgy látszik, lennie kell egyfajta ima algoritmusnak, amely hasonlóan mondjuk a fogkefék előállításához, a világon mindenütt egyforma. Az, hogy valaki buddhista-e, vagy épp a pápát követi, csupán egy az ima file kitöltési útmutatójában. Újabb információk a nyári szimulátorversenyről, és természetesen ma is lesz infószoltár. Számítógépről fél órában, a Modemidőkben. Szerintem az egyik legizgalmasabb kérdés, hogy elment-e már az informatika vonata. Lemaradtunk-e, vagy még lehet mit lendíteni, kitalálni, kezdeményezni? Most gyorsan hozzáteszem, nem csak Magyarországra és a hazai informatikusokra gondolok, hanem sokkal nagyobb körre. Tehát hiába vannak, akik már nagyon elszaladtak a fejlesztéssel és főképpen a befektetésekkel, ilyenek a nagyra nőtt szoftveróriások vagy a hatalmasra duzzadt chipgyártók, de azért vannak már későbben indulók és nem kis számban. Versenybe lehet szállni több éves késéssel vagy lemaradással is, 15 évesen vagy tőke hiányosan. Persze túlzok, de az informatikában talán a leginkább a kezdeti lelkesedés és a jó ötlet számít. Ha ez megvan, akkor ott előbb-utóbb üzlet is lesz. Jó estét kívánok, itt a Modem Idők, a mikrofonnál Szilágyi Árpád. Fanyalgó a hálózaton. Ezúttal a népszerű, kritizáló, morgolódó rovatunk internetes változatát hadd ajánljam. Egyszerű és mégis nagyszerű. Fel kell keresni a műsorunk honlapját, amelyet a Hungary Network gondoz, és kattintani kell a sorozatok feliratra, azon belül pedig a Fanyalgó címre. Itt olvasható a Gróf Miklós barátunk legújabb jegyzetei a digitális világ furcsaságairól és hülyeségeiről. A címünk net.hu/modemidok. Láttak már elektronikus kenyérpirítót? Rövidesen találkozhatunk vele, mert néhány nappal ezelőtt jelentették be az iToaster nevű masinát, amiben persze nem kenyeret, hanem legfeljebb mágnes lemezt és CD-t lehet belegyömöszölni. Ez tehát egy számítógép, aminek legfontosabb érdekessége, hogy sokkal olcsóbb, mint egy hagyományos PC, átszámolva úgy 50.000 forintba kerülhet összesen. Pedig Pentiummal megy, és 2 gigabájtos merev lemez van benne. Úgy lehet olcsó, hogy például a BIOS nevű operációs rendszer telepítik, és lehet vele böngészni, levelezni, szöveget szerkeszteni, táblázatot kezelni. A BIOS-ről már tartottunk itt bemutatót a műsorban, Dragon György bátyja személyesen demonstrálta, mint a rendszer pár másodperc alatt felismerte a hangkártyát. Most azonban itt az újdonság, amelyről a BI nevű cég alelnöke személyesen beszél, Jean Calmont, Dragon György hívta fel. Tegnap jelent meg a BIOS 4.5-ös verziója. Mik a főbb újdonságai? Az előző verzió óta rengeteget dolgoztunk. Ez két fő irányban látszik a legjobban. Először is jócskán megnövekedett a média támogatás, amely segítségével majd minden elterjedt média rendszert, például a QuickTime-ot is támogatunk. A továbbfejlesztés második fontos területe a megnövekedett hardware támogatás. Megszámlálhatatlan új grafikus és hangkártya támogatását építettük be a rendszerbe, ezzel növelve audio és videó képességeit. Emellett már mi is támogatjuk az USB-t, így már sokkal publikusabb a rendszerünk. Egy bárki által használható operációs rendszert akarnak létrehozni, mint amilyen a Windows és a Linux? Valójában a BI egy kis cég, és még nagyon fiatal. Vegyük először a Windows-t. Ez egy nagyon általános rendszer. A Linux pedig inkább a hálózatos felhasználásokra van kihegyezve igazán. Ezzel szemben mi a médiára koncentrálunk. A hangra, a képre, a videóra. Ebben vagyunk jók, és ezt a pozíciót akarjuk elfoglalni. Nem akarunk a Windows versenytársai lenni, butasság és őrültség lenne azt gondolni, hogy képesek lennénk velük versenyezni. Mi inkább az említett rendszerek mellett szeretnénk megélni. Ha te Windows-t használsz, nyugodtan használd csak. Azonban van olyan felhasználás, amely nem fut tökéletesen a másik rendszeren. Ekkor feltelepítheted a mi rendszerünket, amely békésen megfér a másikkal egy Winchesteren, és már is nézhetsz videókat, vagy hallgathatsz zenét. Mikor születnek meg a honosított verziók? Mikor lesz BIOS magyarul? Nemrég kezdtük el termékünk honosítását. Itt elnézést kell kérnem a hallgatóktól, de remélem megértik, hogy előbb a nagyobb piacokra koncentrálunk. A japán verzió már működik. Ezt követi majd jövő év elejére a francia és a német, és ezután jön majd a többi. Ha már elvégeztük a honosítás alapvető lépéseit, már nem lesz nehéz olyan partnereket találni, akik lefordítják az üzeneteket és feliratokat a helyi nyelvre. Úgy tűnik, a B felhasználók is olyan lelkesek és fanatikusok, mint a világ amigásai. Igen, nagyon gondosan tanulmányoztuk az amigás modellt, sőt, 3 éve még együttműködésről is tárgyaltunk. Egy új generációs rendszert először mindig kevesen használnak. Sznobok, hackerek, programozók és fejlesztők, illetve az adott technológia szerelmesei. Egy ilyen csoport megbízható alapot jelent ahhoz, hogy legyenek új programok, és a suttogó propagandának köszönhetően terjedjen a rendszer népszerűsége a világban. Este 8 óra előtt a Petőfi Rádió Unikum című műsorában már ajánlottuk a ma esti modem időket, és ebben beszéltünk a BOS-ről, és én valószínűleg tartom, hogy ezt a kis előzetest hallhatta Bognár Pál hallgatónk, aki azt írta még az adás előtt, hogy szép estét kívánok, ha lehet, akkor az új operációs rendszer elérhetőségét biztosítsák, ha nem fizetős a dolog. Én gondolom, hogy a BOS-re gondolt Bognár Pál. Dragon György, te tudsz erről valamit? Hát természetesen ez az operációs rendszer fizetős, nem úgy, mint például a Linux és társai. Kipróbáló verziója sincs? Kipróbáló verziót a cég szokott készíteni, már a 4-es verzióhoz is voltak ingyenes CD-k, amik 30 napig működtek. Egyébként a B-nek van honlapja, ahol ezt meg lehet nézni. Nagyon bonyolult, mert www.be.com, tehát oda érdemes elsétálni. Én úgy gondolom, hogy a 4.5-ös körül nagy hercegurcát fognak a saját szintjükön csapni, mert végül is ez egy kis cég, ahogy elhangzott a interjúban is, és emiatt biztos lesznek ki próbáló verziók. Nem tudom, hogy magyar magazinokban, magyar újságokban ez előfordul-e, hiszen Magyarországon ez a cég nem igen van jelen, de hát reméljük, hogy mi Magyarországon is találkozhatunk ennek a kipróbáló verziójával. Én minden esetre biztos, hogy találkozni fogok vele, én ki fogom próbálni. Minden esetre a hír az hír, tehát a 4.5-ös BOS az tegnap jelent meg, és ez itt hangzott el először. És mi vagyunk az elsők, akik Magyarországon ezt bejelentettük. Mint ahogyan mi voltunk a múlt héten az elsők, akik az Amigáról, a feltámadó Amigáról is beszéltünk. És nagyon megörültem annak a reakciónak, amit Nagy Gábortól kaptunk, aki teljes meglepetésemre Amigán hallgatja a műsorunkat. Ez hogy lehet? Hát ugyanúgy lehet MP3-at hallgatni Amigán is, mint ahogy PC-n is. Épp ezért ő is kérte, hogy tisztázzuk ezt a dolgot, itt írja, hogy kérem, ha lehetne, csak egy alkalommal beszéljenek ezekről a témákról, mármint az Amigáról, mert ez nem játékgép, ahogy elhangzott a riportban. Igen, ez így van, az Amiga sosem volt igazán játékgép, csak ebbe a kategóriába sorolta be a világ, tehát nagyon sok játék volt rajta, nagyon könnyű volt a játékokkal játszani, bármilyen felhasználó tudott ezzel, nem volt olyan bonyolult, mint a PC a maga idejében. Ezt én is tanúsíthatom nektek különben, mert Dragon Gyuri például az Amigán zenél otthon, illetve ezzel vezérled a szintetizátorodat. Változatlanul, hiszen a gépem 3 év óta egyszer se fagyott le, tehát így érdemesebb, nem veszett el még egy darab hangadatom se, amiatt, hogy Amigát használtam. Én mindenkit biztatok, akinek Amigája van, hogy a PC Word-ön található MP3-ainkat Amigán hallgassa meg, illetve a Real Audio-kat a net.hu per modemidokról, szintén Amigán. Milyen jó, hogy mondod, mert itt az előbb Bognár Pál levelét emlegettem, illetve idéztem, viszont a stúdióban itt van egy másik Bognár, mégpedig Bognár Ákos, a PC World főszerkesztője. Ákos, van valamiféle adatod arról, hogy hogyan változik a PC szoftverek világában a BOS-nek az aránya? Tehát azt tudtuk, hogy néhány hónappal ezelőtt még azért nem volt túl nagy támogatottsága, és az ilyen internetes letöltőhelyeken nem volt túl sok BOS szoftver. És a nagy baj egyébként az, hogy amin igazán el tud vérezni egy operációs rendszer, mint ami a Linux is kezdetben talán gyerekbetegsége volt, hogy maga az eszköz, tehát a gépen fut ugyan a program, hát ez végül is egy program, nem támogatott elég videókártyát, CD-olvasót, egyebeket. Most talán egy kicsit ez is kezd kinyílni. Ez volt a baja a B-nek, hogy viszonylag kevés hardware támogatott, és talán emiatt elpusztulhatott volna, de talán most nem. Viszont nekem nagyon jó ötletem támadt ebből, hogy nektek nem úgy tűnik, hogy ez a bi nagyon közelít egy ilyen amigás szemlélethez? De hát ez pont ez volt az indoka annak, hogy ezt is kérdeztem a riportban, hiszen amint feltelepítettem a bi 4-es verzióját a számítógépemre, és használni kezdtem ebben a pillanatban egyből ez a, és direkt mondom ezt a szót, most ne botránkozzatok meg, ez az Amiga feeling támadott meg, tehát ez az Amiga érzés, hogy valami könnyen használható, barátságos, jó vele dolgozni, nem akadozik, jól megy, gyorsan megy. Hát nagyon kis jó pofáj, mindenkinek ajánlom, aki ki tudja próbálni. Te Ákos, neked, mint számítógépes magazin szerkesztőnek ez nem fog gondot okozni, hogyha túlságosan sok ilyen számítógépes világ megjelenik, és egyre több ilyen rovatot kell majd nyitni az újságokba. A B-nek, a Linuxnak, ugye nálatok éppen a múlt hónaptól kezdve ide hangsúlyosabban ott van a Linux, és a különböző számítógépes világok. Dehogy nem, már most is az előbb néztem egy e-maileteket, Buffy nevű olvasótok, hallgatótok sérelmezi, hogy a PC World talán egy kicsit túlságosan Windows párti. Nem tudatos, tehát sőt, kicsit tovább megy ennél, hogy talán túlságosan jobban vagyunk a Microsofttal. Egyáltalán nem tudatos. Egyszerűen a Windows-t elfogadták egy olyan operációs rendszernek, amit a tömeg használ. Természetes, hogy a Unix világ, a DOS világ és egyéb ilyen, akik munkára, a saját célokra, speciális igényekre használják, ott jobban ki tud jönni esetleg egy más operációs rendszer. Kénytelenek vagyunk valamelyest a tömegek fele nézni, illetve hát a Windows már azért mégiscsak viszonylag stabilan úgy működik, ahogy azt annak idén hitték a Windows 95-ről. Várj, most fog. Nem teljesen ezt kérdeztem, tehát hogy most itt megjelennek az újabb rendszerek, de akkor persze, ehhez, nőni fog az újság? Ehhez hozzá kell kapcsolnom azt, hogy természetesen, tehát minden olyan operációs rendszer, olyan számítógép, olyan alkatrész, amiről érdemes írni, persze írunk. Ez főleg ott lesz majd gond, amikor a CD-n kell szerepeltetni ezeket a programokat. Most is vannak Linuxos programok, OS2-es programok és Windowsos programok a CD-n, de hát nőni fognak, hát előbb-utóbb elmegyünk a DVD felé, és akkor lesz hely. Ezen a ponton mondjuk el, hogy múlt hónapban reklamáltak az olvasók meg a hallgatók, hogy a PC World CD nem a megszokott MP3-mal megszokott jó minőségű modem idők műsor szólalt meg, hanem Real Audio-ban, úgyhogy most ebben a hónapban ezt bepótoltuk MP3-ban. Gyuri? Még egy hozzászólás a különböző számítógépes világokhoz. Ezek nem csak szétfelé mennek, hanem össze is, hiszen körülbelül 1-2 hónap múlva várható a Netscape 5-ös verziója, ami Mozilla álnéven fut itt mindenhol a világban. Amigára is 1-2 hónap múlva lesz kész, illetve a BIOS alá is 1-2 hónap múlva lesz kész, tehát ez egyszerre fog megjelenni szinte minden platformon. Akkor ezek után látogassunk meg egy újabb számítógépes világot. A múlt héten már jól elmorfondíroztunk azon, hogy a mindenki által jól ismert IBM PC világ hagyományos nagy ellenfele, a Macintosh számítógép hogyan próbál ismét felkapaszkodni. Akkor abban maradtunk, hogy nagy fogás az iMac gépek átlátszó doboza, hiszen a legutóbbi adatok szerint már 1 milliót adtak el belőle, és nem tudják teljesíteni az új megrendeléseket. Ekközben pedig a PC gyártók is gyorsan átvették az ötletet, mert ők is átlátszó dobozban gyártanak személyi számítógépet. Jacques Gourlay, az Apple Europe Kelet-Európáért felelős vezetőit hívta fel Dragon György. Nem csak a hardware változott, hanem a külső is. Az Apple új design forradalmat indít ezzel? Mindig előjártunk abban, hogy gépeink külalakja is kövesse a felhasználók igényeit. Rengeteg ipari formatervezési díjat nyertünk a múltban. Úgy gondoljuk, hogy a külső fejlesztése lesz a következő lépés, a következő számítógépes forradalom, hiszen a piac elég felnőtt már ahhoz, hogy ne csak a gép hardvere, hanem kinézete is érdekelje. Az iMac sikere is ezt bizonyítja. Milyenek a visszajelzések? A lakás mely helyiségeiben használják ezeket a gépeket? A felhasználók már nem csak úgy tekintenek a számítógépre, mint egy dobozra, hanem úgy, mint egy mindennapos használati tárgyra, amelyet kellemes használni. A design ebben az esetben nem csak a kinézetet jelenti, hanem minden olyan részletet, amellyel meg tudunk felelni a megváltozott igényeknek. Az iMac jó példa erre is. Ez egy otthoni felhasználásra készült gép. A lakásokban nem biztos, hogy van elég hely, esetleg egy külön szoba a számítógépnek, így nagyon fontos szempont, hogy a gép ne foglaljon sok helyet, illetve jól nézzen ki. Hordozható gépeink esetében fontos volt a kinézet mellett a minél nagyobb teljesítmény, és az, hogy a tulajdonos igazán büszke lehessen saját gépére, ami már használati tárgy, nem csak egy számítógép többé. Vendégünk tehát ma este a Bognár Ákos, a PC World főszerkesztője. Azt tudjuk, hogy a Macintosh számítógépeket általában újságszerkesztőségekben használják. Nálatok is így van? Mi főleg grafikai munkákra használjuk, de volt nálunk egyébként egy iMac, bár mi elsősorban PC World vagyunk, tehát PC-kkel foglalkozunk. Tehát te is PC-n dolgozol bent. Igen, igen. De az iMac egyébként PC alapú is tud lenni, tehát van rajta egy olyan szoftveres emuláció, amelyben teljesen 100%-ig kipróbáltuk Windows, már megint Windows, de PC-sként tud működni, teljesen jól futnak rajta a PC-s programok, hát igaz, kicsit lassan, tehát egy emulációs módban. Az előbb egy picikét az ellenvéleményedet fogalmaztad meg, hogy nem is az átlátszó doboz itt a nagy durranás. Nem az, hogy az egészet hónod alá tudod vágni, és egyben van az egész. Minden praktikusan van kitalálva. Nem lopnak ki belőle kábelek, meg ilyen izék, amit egyetlen egy kábel dugsz be végül is a monitorba a billentyűzetet, a billentyűzetből kötött tovább az egeret, minden a kezed alá dolgozik. Nagyon okosan ki van találva, füle van az egésznek, tehát meg tudod markolni, odépted a konyhába egy másik helyre. Ezt egyértelműen az amerikaiaknak találták ki, és hát jól is néz ki mellé, tök jó pofa színes. Vajon ezt miért nem csinálják meg a PC-kkel is, hiszen a laptopok, notebookok ugyanígy működnek, tehát azok is teljesen egyben csinálják. Vannak. Itt most írunk a PC-verben egy rövidebb cikket arról, hogy az Intel elkezdett egy ilyen design PC felé vonulni, és meghökkentő színű formájú és egészen jövőbeli számítógépek kezdenek napvilágot látni. Ez az Macintosh trend, ez úgy látszik megdolgoztatta végre a képzeletvilágát a fejlesztőknek, mert végre nem csak ez a bézs színű doboz, meg fekete színű doboz lesz az asztalokon. Info Szoltár, Bódi Zoltán. Egy, nem a PC World-ben, egy másik havilapunkban, számítástechnikai havilapunkban találkoztam a húzd és ejtsd kifejezése, ami nekem nagyon megtetszett, hiszen pontosan a múlt héten beszéltünk talán az ISP-ről, vagy az ISP-ről, ahol egy nem számítástechnika, hanem egy másik lap elérkezettnek látta az időt, hogy be kell vezetni most már a magyar nyelven az ISP rövidítés, mert már mindenki így mondja az internet szolgáltatót. Ugye hát ez egy nagyon nagy butaság, szerintem is, és sokak szerint, de úgy látszik, hogy a magyarított kifejezéseknek is lehet divatot csinálni. Ez a húzd és ejtsd, ez szerintem legalább annyira szemléletes, mint az eredeti kifejezés, hiszen pont ezt jelenti, ugye drag and drop, tehát ragad meg a képernyőn vagy a munkaasztalon azt az ikont, amivel akarsz éppen valamit csinálni, húzod ahová kell, és működik a dolog. Ennyi. Tehát itt megint egy szép metaforával találkozunk egyébként, mint az egész információtechnológiai szaknyelv tele van metaforával, és úgy látszik, hogy van, amikor ezt lehet magyarítani. Van ennek egy párja, ugye, a fogd és vidd, vagy micsoda, Ákos? Húzd. Nekem egy nagyon régi magyarítás, ami nem is tudom, hogy elterjedten tetszik leginkább. A trackball, tudjátok, amikor nem az egér golyója görögyent, hanem fölött, és ez a hanyatt egér. Ez egy annyira hihetetlen aranyos és jó eltalált szó, hogy vannak dolgok, amikor érdemes magyarítani. Igen. Vannak, amikor borzalmasan sikerülnek. Ajánljuk figyelmetbe a Modern Idők tavaly október egyik adását, amelyben erről már beszámoltunk Bódi Zoltánnal. Hát akkor ezek után következzen a fanyalgó, amelyben egy nagyon furcsa e-mailről fogunk beszámolni, amit úgy is mondhatnánk, hogy imamail. Grófi fanyalgás Szilágyi püspök lila ködben úszó számítógépes igehirdetésébe, avagy megvan a mindenható. Ennyien vegyes érzelmekkel olvastam legutóbbi hírömlenyünk legféltettebb darabját, amelyben arról esik szó, hogy egyénre szabott imákat közvetít egy cég az interneten keresztül a hét világvallás bármelyikén. A lelki malaszthoz potom $19.95 lehet hozzájutni. Noha, és itt jön a lényeg, a cég nem vállal garanciát arra, hogy az imát meg is hallgatja, vagy válaszra méltatja a mindenható. Rögtön az elején szöget ütött a fejembe a személyre szabott kifejezés. Ehhez először is tudni kell ugyanis, hogy hol szabhatók az imák személyre és hol nem. Mondjuk a mi atyánkat nyilván nem érdemes elküldeni. Puff neki, 1 milliárd keresztény részben kiesett az üzletből. A liturgikus részek például abszolút deficitesek. Az egyházak a maguk egyen struktúrájával nem a legjobb üzletfelek. Ebből viszont az következik, hogy a központi imaküldő szolgálat nem is lehet máshol, csak is a hanyatló, dekadens, önmagába individualizálódó USA-ban, ahol ez lesz az utolsó nagy csepp a megváltó eljövetele előtt. Abban az országban, ahol immáron a monitorok előtt borulnak térre ahelyett, hogy legalább a templomig elvonszolnák magukat. Megjegyzem, hogy bizonyos operációs rendszerek esetében fölmerül a kérdés, az ima, mint operációs rendszer mennyire hatékony. A következő, amint töprengeni kezdtem, egyáltalán honnan ismernek ezek engem, ha egyszer személyre tudják szabni az imámat? Úgy látszik, lennie kell egyfajta ima algoritmusnak, amely hasonlóan mondjuk a fogkefék előállításához, a világon mindenütt egyforma. Az, hogy valaki buddhista-e, vagy épp a pápát követi, csupán egy az ima file kitöltési útmutatójában. Voltak épp mindenki egyféleképpen, és általában azonos okból imádkozik, csak éppen mást mormol. Az üzlet szempontjából persze az a legjobb, ha erre minél később jönnek rá a delikvensek. Megelőzendő a konkurens, bár az Istennél nagyobb nóvumot aligha felmutató újabb központok létrejöttét. Felteszem, az ima központban óriási lehet a forgalom, még ha nem is várható mondjuk teheráni irániak érdeklődése egy Egyesült Államokból küldött imával kapcsolatban. Na de mi van, ha mellé megy valami? Ha Jingtao Csú Pekingben mondjuk Igor Kresznyatin pravoszláv áhítatát kénytelen levenni a monitorról. Ha van személyes dolog a világon ugyanis, akkor az ima tényleg az. Az imánk tehát nyitott könyvünk. Na de mi van, ha Jingtao furfangos agyával Kresznyatin imáját látván rájön, hogy a népi Kína ellenségével áll szemben, vagy hogy kezében az olajmaffia vezére? Ugyanez persze nagyon pozitív dolog is lehet. Na mondjuk élek az internet adta anonimitás lehetőségével, és megnézem, mit imádkoznék én, ha nem Budapesten, hanem mondjuk Burkina Fasóban döglene be a 24-es stúdió keverőasztala adás előtt 5 perccel. Mint a számítástechnika történetében már oly sokszor, most is kiderül, vagy legalábbis úgy tűnik, számítástechnikai szempontból még az Úr sem túl nagy ügy, pláne hogy virtualitását szemlélve már eleve könnyebben kezelhető, mondhatni számítógép barát objektummal állunk szemben. Akárhogy is, előbb-utóbb mindenki eljut a mindenhatóig, akiért, mint megtudhattuk, a cég nem vállal felelősséget. Nos kérem, itt rejtőzik a valódi lényeg. Ebben a záró mondatban van minden számítógépes szolgáltató valóságos jövőképe, saját szerepe és súlya tényleges megítéléséről. Ez a legigazabb mondat, amelyet valaha is leírtak, a legőszintébb, a legbensőségesebb. Az Istenért nem vállalhatunk felelősséget. Érdekes is volna. Mégis ki lenne a mindenható, ha tudnánk? Gróf Miklós jegyzetét hallottuk a fanyalgó sorozatban, és én azért általában, hogyha ilyen szolgáltatásról hallok, akkor meg szoktam védeni az internetet. Itt azért kicsit elbizonytalanodtam. Szóval ez egy picit azért félelmetes, főleg, hogyha azt is számba vesszük, hogy néhány éve még egy elektronikus gyónószolgálat is elindult az interneten, tehát be lehet jelentkezni egy paphoz, és ő aztán meggyóntat a hálózaton keresztül. Ti mit szóltok hozzá? Én már előre félek attól, hogy a mohamedánoknak létrejön a www.mekka.com, ami elé le lehet borulni a monitor felé, vagy nem a virtuális kelet. Apple géppel kell, mert akkor Mekka. Vagy ne adj Isten, valamelyik élelmes hazánk fia létrehozza a www.isten.com-ot, vagy valami ilyesmi virtuális Isten.hu. Isten.hu, az meg aztán még félelmetesebben hangzik. Ez az egész egy teljesen értelmetlen dolog. Én nem hiszem egyébként, hogy ez tényleg komolyabb tömegeket tudna megmozgatni, hiszen a hitnek, az imának pontosan az a lényeg, hogy az ember otthon egyedül. Nem beszélve szegény papokról, akiknek nem lesz munkájuk. De nézd meg az amerikaiakat, amikor elmennek egy templomba, és a néger kórussal együtt boldogan istenítve énekelnek, és jól érzik magukat. Gospelt, ugye? Ebbe tökéletesen bele fog illeni sajnos. Tehát ennek lesz keletje szerinted? Hát ott kint, itt. Nekem az jutott eszembe, hogy mit érezhet egy vallásos ember, amikor belegondol abba, hogy esetleg a neki szánt speciális imákat egy számítógép generálja mindenféle emberi papi beavatkozás nélkül. Egy vallásos ember semmit nem érez ilyenkor, mert egy vallásos ember nem a számítógéptől várja az imákat. És, hanem... ha azt tételezzük fel, hogy megvan áldva az a megfelelő számítógép, és az megfelelően... Ez akkor is a jó Isten és az én kettőnk ügye. Senki más. Várja, lehet, hogy föl fog oldozni bűnei alól? A számítógép? Ezek szerint. Hát igen. A magyar szimulátor versenyről már adtunk előzetes, de többen érdeklődtek, hogy miképpen lehet jelentkezni a versenyre. Gondolom ez már csak azért is érdekes, mert a nyertes beülhet majd igazi repülőgépbe és ralliautóba. Már nincs sok idő, mert az akció július 5-én kezdődik. Varga Gábor a szervezővel, Mateides Attilával beszélget. Július 3-tól december 5-éig fog tartani. Nagyon sok elődöntője lesz. Minden szombaton nagyobb bevásárlóközpontokban rendezünk egy-egy elődöntőt. A verseny konkrét időpontjait pedig szórólapokon, illetve az újságokban, szaklapokban, számítógépes autós szaklapokban közöljük. Ez a programoknak is amolyan teszt, hogy tényleg mennyire hasonlítanak az eredetihez. A programok tervezésén és létrehozásánál a külföldi gyártók tesztpilotákat alkalmaznak ahhoz, hogy a program realisztikus legyen és a valódi életnek megfelelő legyen. Ezért valóban a programjainkat is szeretnénk tesztelni, a programjainkat is szeretnénk a közönséggel teszteltetni. Az elődöntőkben különböző programokra lehet a résztvevőknek nevezni, a programok alatt pedig egymásra fognak megküzdeni, hogyha sikerrel leküzdötték egymást, és kikerül minden programból egy-egy győztes, akkor nekik megadatik a lehetőség, hogy hivatásos profi pilotákkal szemben a döntőben megmérettessenek. Szeretnénk olyan nyereményeket, olyan lehetőségeket biztosítani, ami életre szóló élményt ad a résztvevőknek. Gondoltak arra, hogy a két verseny közti időszakban esetleg valami hasonló versenyt is lehetne rendezni, csak mondjuk az interneten keresztül? Jelen pillanatban erre nem szeretnék válaszolni, folyamatban van egy hasonló törekvés. Publikálni fogjuk, ahogy egy olyan stádiumba ér, ami már szót érdemel. A verseny tehát július 3-án kezdődik, és Varga Gábor készítette az interjút. Hogy is lehet jelentkezni a versenyre? Úgy lehet jelentkezni, hogy meg kell vásárolni a szervező cég által egy jogtiszta játékprogramot, amiben található egy vonalkód, és ezt a nevezési lappal együtt vissza kell küldeni. Tehát feltétele annak, hogy egy elég drága játékot megvegyünk. A játékosok nyilván tudni fogják, hogy melyik ez a játék. Kaptunk egy levelet, azt írja nekünk a már említett Buffy alias Kósa Ádám. Életében még nem hallottam műsorról, egész véletlenül akadt kezében néhány korábbi RIA audio fájl, tehát nem is a Petőfin hallott először bennünket, hanem számítógépen. Először kétkedve, később egyre inkább odafigyelve hallgattam. Eddig mindössze 4 fájlt hallottam. Csodálkozom, hogy a tévében annyi kudarcot vallott próbálkozás volt számítógépes műsort indítani, és mind valahogy gyermeteg volt, a kezdőknek túl zavaros, a profiknak nevetséges. Éppen ezért lepődtem meg, hogy szépen csendben a rádióban egy ennyire jó műsor létezik, amiről jóformán sehol sem hallani. Jó magam, már kb. 10 éve vagyok számítógép tulaj, ebből 6 éve van PC-m. Ez idő alatt egy normális műsort nem láttam, hallottam. A modem idők az egyetlen kivétel. Egyetlen negatívumot találtam csupán az adásidőt. Miért csak 30 perc? Mindenütt azt hallani, hogy a számítógép mennyire életünk részévé lett, akkor nem kellene több időt szánni rá? Nagyon tetszett a netpolgáról, illetve az e-mailről alkotott gondolatmenet, mert tulajdonképpen igaz. Divat lett ugye mindenfelé erről beszélni, pszichológusok, média, fontoskodó emberek beszélnek ugyanerről, de tulajdonképpen halvány gőzük sincs a dolog technikai részéről. Mindig olyanok beszélnek, akik valószínűleg nem csak internetet, de számítógépet sem láttak eddig. Azt írja még a levél további részében, hogy kicsit le van maradva a műsortól, a május 6-i adást éppen akkor hallgatja, de úgy tudja, hogy van egy honlap pályázat, hogy ha még tart, akkor szeretne nevezni a saját honlapjával. Sok sikert a műsorhoz, Buffy alias Kós Ádám. Még tart a honlap pályázat, olyannyira tart, hogy jó hírrel kell szolgálnom a hallgatóknak, ugyanis készül a honlap pályázatot értékelő honlap, ahol megtekinthető lesz a hétvégétől kezdve az összes beérkezett honlap linkje, el lehet rájuk menni, meg lehet őket nézegetni, illetve a megfelelő értékelési szempontok és maga az értékelés. Így jövő héten egyrészt itt lesz a stúdióban a honlap pályázatunk győztese, másrészt pedig mindenki az összes beérkezett honlapot, például a Bufiét is megtekintheti. A net.hu/modemidoc címen található majd meg a honlap pályázat honlapjának a címe is. Mondta Dragon György, a honlap pályázatunk zsűriének elnöke. Mondok még néhány hírt, és ehhez majd itt kapcsolhatok ti is itt a stúdióban. Például itt van az első, a Phoenix Technologies bejelentette, hogy a jövőben a cég bioszaiban lehetőséget kívánnak biztosítani arra, hogy internetes cégek szolgáltatásaikat reklámozzák. A BIOS az a kis program, amely a számítógép bekapcsolásakor először elindul, és mint egy hídként szolgál a hardware és az operációs rendszer között. Mit én már előre látom azokat a hardware mérnököket, akik a BIOS-ban levő reklám elterelő csipeket fogják kifejleszteni, amitől az a reklám, ami a BIOS-ban benne van, nem jön le. Én részemről kikérem magamnak, de szerintem a BIOS-ban lesz egy beállítás, amivel ezt ki lehet kapcsolni. Egyetlen egy esetben engedélyezzük. De ez biztos, hogy titkos beállítás. Úgy lehetne engedélyezni, hogyha mondjuk a modem időket, meg mondjuk a PC World-et lehetne reklámozni. Na? Megvesszük? Következő hír. Az Intelnek az elnök vezérigazgatója azt mondja, hogy a 21. században az internet lesz az olajiparnak a megfelelője. Szerintetek? Hát nem tudom, még internetes fúrótoronyról nem hallottam, de biztos lesz néhány. Tehát ezzel mondja, hogy a gazdaság hajtóereje lesz az internet. Van még egy rövid hír, ehhez már ne fűzetek hozzá semmit, mégpedig az, hogy a BSA szerint a szoftveripar lesz a legerősebb ágazat, mégpedig 2000-re lekörözze még az autógyártást is. Eddig tartott ma a modem idők, legközelebb július 1-én jelentkezünk új műsorral. A honlapunk gondozója a Hungary Network, címünk net.hu/modemidok. Felvételeinket megtalálhatják a PC-vel CD mellékletén is. A modem idők együttműködik a TV2-n hétfőn estéként jelentkező Kukac című műsorral. Szilágyi Árpádot hallották, viszont hallásra.